Karakas. Yazan: Anushirvan Mianchi. Seslendiren: Zeynep Şirin Jobbi. Çiftçi evden çıkıp kümese ilerledi. Yamuk tahta kapının kilidini açıp içeri girdi. Tavuklar önünden sağa sola kaçıştı. İleride kazlar vardı. Civciv sesleri geliyordu. Yaklaştı. Kaz her zamanki gibi yumurtlamıştı ve yumurtalardan yavrular çıkmaya başlamıştı. Çiftçi öylesine göz gezdirirken, siyah bir şeyin yavrular arasında hareket ettiğini ayrımsadı. Dikkatlice bakınca, siyah bir yavru gördü. Çok şaşırdı. Siyah yavru beyazların arasındaydı. Tıpatıp onlara benziyordu ama rengi siyahtı. Düşündü ama buna bir anlam veremedi. Kümesten çıktı. Bahçeden eve doğru ağır adımlarla yürürken hala düşünüyordu. Eve girdiğinde karısı, "Ne var ne yok?" diye sordu. Çiftçi biraz duraksadıktan sonra, "Hanım, bizim kaz var ya," diye başladı. Karısı araya girdi, "Evet, ne olmuş?" "Yumurtlamıştı biliyorsun, az önce kümese gittim." Kadın yine araya girdi. "Meraklandım, ne oldu?" Adam kendini toparlayıp cevap verdi. "Yok bir şey aslında ama yavrulardan biri siyah." Kadın elindeki bulaşığı bırakıp sordu. "Nasıl yani? Bizim kaz beyaz değil mi? Yavruları da hep beyaz. Nasıl siyah yavru olmuş anlamadım." "Yavru bizim kazın mı? Emin misin? Başkası yumurta getirip bırakmış olmasın?" Çiftçi, "Yok canım, daha neler," dedi. "Kümesin içinde 5 tane kırık yumurta kabuğu var. 5 tane de yavru. 4'ü beyaz, biri siyah." Adam da kadın da sustu. İkisi de şaşkındı. Düşündüler, düşündüler, bir anlam veremediler. Çünkü bu kazın hem kendisi hem de o güne dek yumurtladığı tüm yavrular beyazdı. Kadın bulaşıkları yıkamaya devam ederken biraz daha alçak sesle tekrar sordu. "Kesin emin misin?" Çiftçi cevap verdi. "Kesin eminim. Hem kendi gözlerimle gördüm hem de 2 kere saydım." Kadın sordu. "Demek öyle. Peki şimdi ne olacak?" Çiftçi, "Bilmiyorum," dedi. "Biraz büyüsün bakarız." "Tamamen siyah mı?" "Evet, kapkara, gagası bile kara." Kadın sormaya devam etti. "Sence neden? Ben hiç kara kaz görmedim. Sen gördün mü? Hastalık mı bu?" "Ben de görmedim. Henüz yavru. Şimdi ne desem yalan. Hele biraz zaman geçsin, bakarız." Karısı endişeliydi. "Yavru büyüyüp bahçede gezinmeye başlayınca kesin dedikodu çıkacak. Millet, bak bak onların kara kazı var," diyecek. "Alay konusu olacağız, bize laf atacaklar. Çocuklarımı okula giderken rahatsız edecekler. Ah, işimiz zor." Çiftçi sakin bir dille, "Orası öyle ama yine de biz iyimser olalım. Küçücük kazın günahını almayalım. Sonuçta veteriner değiliz, ne desek boş," dedi. "Haklısın. Ne bileyim, millet değişik bir şey görünce ayıplıyor. Sen burayı bilmiyor musun? Yeni fikirlere kimse açık değil. Bir değişiklik yapacaksan 50 kere düşünmen gerekiyor. Geçen sene evin duvarlarını boyayalım dedim. Sen ne dedin?" "Millet bak bunlar çok kazanıyor. Durumları iyi demek ki," der. "Bunlar değişti," der. "Traktörcü traktörü kiraya verirken zam yapar. Başkaları gelip bizden borç ister." "Neler saydın bana neler. Şimdi onların bahçesinde garip bir kaz var diye dedikodu yapacaklar." Çiftçi sessizliğini korudu. O da karısıyla hemfikirdi. İnsanların değişiklik yapması zaman alıyordu. Bazen insanların ömrü değişmelerine yetmiyordu. Kimse bildiğini sorgulamak istemiyordu. Aynı şeyleri düşünme ve yapma alışkanlığının verdiği rahatlık herkesin hoşuna gidiyordu. Hayatlarını idare edecekleri kadar düşünmek istiyorlardı. Ne yeni bir dert, ne de başkasının derdini çözmek istiyorlardı. Halkın odak noktası günü kurtarmaktı. Seneye kuraklık olur mu? Çiftlik ürünlerinin satışı azalır mı? Talep artar mı? Yeni bir ürün ekseler ne olur? Hayvanlara, bitkilere bir hastalık bulaşırsa ne olur? Doğal felaket olursa ne olur? Çok yağmur yağarsa ne olur? Bu tip soruları ne merak ediyorlardı, ne de konuşmayı seviyorlardı. Biri konuştuğunda da "ağzını hayra aç," deyip susturuyorlardı. Herkesin iki kimliği oluşmuştu. evin içindeki gerçek kimlikleri, evin dışındaki sahte kimlikleri. İnsanlar dikkat çekmemek için sürekli diğerlerini onaylıyordu. Herkes birbirine benzemeye başlamıştı. Dededen babaya, babadan oğula, oğuldan toruna. Aynı tas, aynı hamam. Toplumun baskısı insanların içinde ayrı bir fren yaratmıştı. Herkes bir şey demeden, bir şey yapmadan 3 kere düşünüyordu. Halkın en çok inandığı şey şuydu: ne kadar az düşünürsek kafamız o kadar az yorulur. Bu yüzden hem çiftçi hem karısı tedirgindi. Diğer taraftan büyük şehirde akademi adeta 2 gruba ayrılmıştı. Bir grup sürekli "öyledir" diyordu, diğer grupsa "ya değilse" diyen muhaliflerden oluşuyordu. Her 2 grubun başında çeşitli düşünürler ve bilim insanları vardı. Haftanın ilk günüydü. Binanın girişinde herkes selamlaşıyordu. "Öyledir" takımından biri konuşmaya başladı. "Artık vazgeçin. Bizi de yormayın, kendinizi de. Gelin birlikte olalım. Bizim gibi düşünürseniz hayatınız rahat olur. Sonra söylemedi demeyin." Arkadaşlarıyla merdivenlerden çıkarken gülüşmeye başladılar. Muhalif taraf ise sessizliğini korudu. Onlar da merdivenleri hızlıca çıkıp toplantı amfisinde yerlerini almaya başladılar. Amfi yukarıdan aşağıya inen merdivenlerden oluşuyordu ve sıralar 2 ana grup halinde karşılıklıydı. Sıralarda oturanlar karşı tarafı rahatlıkla görebiliyordu. 2 konuşma kürsüsü vardı. Kıdemliler öndeydi. Arkaya ve yukarıya doğru daha genç üyeler oturuyordu. Salonun kapasitesi en fazla 100 kişiydi. Bu yüzden herkes birbirinin sesini rahatlıkla duyabiliyordu. "Öyledir" diyen takımın başında bir doktor vardı. Doktor Kal. "Ya değilse" diyen karşı takımın başında da Doktor Boz vardı. Doktor Kal'ın takımı hem daha zengin hem daha kalabalıktı. Doktor Boz'un takımı ise daha mütevazı ve azınlıktaydı. Bundan dolayı bir gelenek oluşmuştu. Neredeyse amfinin 2/3'ünü oluşturan Doktor Kal'ın takımı hep önce söz alıyordu. Gelenek bozulmadı. Doktor Kal, amfinin ortasındaki dairesel alana indi, kürsünün arkasına geçti, gözlüğünü taktı ve elindeki kağıda baktı. Takımı çok heyecanlıydı. Alkışla tezahürat başladı. Doktor Kal gülümsedi, eliyle "bu kadar yeter" anlamında takımını sakinleştirdi ve konuşmaya başladı. "Bilim Akademisi'nin değerli üyeleri, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum." Alkışlar konuşmayı kesti. Doktor Kal önündeki kağıda baktı ve devam etti: "Bizim bilime katkılarımız tartışılmazdır. Ortaya koyduğumuz yasalar ve yaptığımız yorumlar evrenseldir. Her yerde geçerlidir. Bizim teorilerimiz tartışmaya açık değildir. Bizi de, kendinizi de yormayın. Toplum bizden eylem bekliyor. Akademi olarak çok büyük sorumluluklarımız var. Zaman kaybı gibi bir lüksümüz yok. Düşüncelerimizi yaygınlaştırmamız gerek." O sırada karşı tarafta oturan "ya değilse" takımındaki gençler sabırsızlanıyordu. İçlerinden cevap vermek geliyordu ama Doktor Boz el hareketiyle onları susturuyordu. Doktor Boz'un yanındaki asistan eğildi ve kısık sesle şöyle dedi: "Hocam, hep susacak mıyız? Bu laf ebeliğine ne kadar dayanacağız? O tatlı diliyle herkesi oyalıyor, görmüyor musunuz?" Doktor Boz eliyle "bekle" anlamına gelen bir hareket yaptı ve Doktor Kal'ın konuşmasını dinlemeye devam etti. Doktor Kal tekrar söz aldı: "Sayın akademi üyeleri, biz onca emek sonucu oluşturduğumuz yasalar ve kuramları değiştirecek değiliz. Bize muhalefet edenler hem bizi hem kendilerini oyalamaktan başka bir işe yaramıyorlar. Bakın, bizim doğruluğumuzu ispatlayacak en büyük kanıt bizim çoğunluk olmamız. Salondaki her 3 kişiden 2'si bizim gibi düşünüyor. Halkın da eminim çoğunluğu bizi destekleyecektir. Bizi rahat bırakın. Bırakın ilerleyelim. Bizi kimse durduramayacaktır. Siz bile." Büyük bir alkış koptu. Doktor Kal'ın takımı onu ayakta alkışlıyordu. Islıklar, tezahürat alkışa eşlik ediyordu. Büyük bir coşku vardı. Amfi adeta sesten sallanıyordu. Alkışlar uzun süre sürdü. Doktor Kal kağıdı katlayıp cebine koydu, gözlüğünü çıkardı ve ön sıradaki koltuğuna doğru yürüdü. Hem takımını selamladı, hem de tebrikleri kabul etti. Asistanları, "Harikaydınız, tarihe geçtiniz, siz muhteşemsiniz," dediler. Genç üyeler arasında sataşmalar ve laf atmalar devam etse de artık sıra Doktor Boz'un konuşmasına gelmişti. Doktor Boz kürsüye doğru giderken takımı onu alkışlamak istese de "Yapmayın," dedi. Doktor Boz kürsüye çıkınca karşı taraftan birkaç sataşma oldu. O sadece tebessüm etti. Ön sıraya kıdemlilerin oturduğu yere baktı ve başladı. "Neden kendimi alkışlattırmadım biliyor musunuz? Bende de ego var ama burada bir de ayrıntı var. O ego yeteneği geçmemeli. Ego yeteneği geçince insan şımarır. Şımarınca aklına hakim olamaz." Doktor Karl laf attı. "Bırak felsefe yapmayı." Doktor Boz devam etti. "Henüz yapılmamış bir konuşmayı alkışlamak, yalan konuşmak gibi bir şeydir. Hak etmeyene övgü gibidir. Ben istemem. İkincisi, konuşmama başlamadan konuşmanın kendisi hakkında konuşmak istiyorum. Sayın akademi üyeleri, iyi konuşma nedir? İyi konuşmacı kimdir?" Karşı taraftan tekrar laf atanlar oldu. "Sizsiniz iyi konuşmacı değil mi? Biz değiliz değil mi? Sadede gel." Doktor Boz'un asistanları karşılık vermek istedi ama Doktor Boz onları yine susturdu ve devam etti. "İyi bir konuşmacıyı bilmem ama kötü bir konuşmacıyı bilirim. Ya kendini över ya dinleyicileri. Eğer bir konuşmacının konuşmasında bir övgü varsa orada bir çıkar vardır. O konuşmacı bir çıkar peşindedir. İşin içine çıkar girdi mi işin doğasını bozar ve iyilik zarar görür." Doktor Karl kızarmaya başlamıştı. Semaverin içindeki su nasıl kaynamaya başlayınca tepesinden buharlar çıkarsa, onun da tepesinden buharlar çıkmasına ramak kalmıştı. Mırıldanmaya başladı. Rahatsız olduğu her halinden belliydi. Dayanamayıp seslendi. "Sen neyin peşindesin? İnceden laf atmalar. Beni mi hedef gösteriyorsun? Siz azınlıksınız diye bizi kıskanıyorsunuz. Sürekli felsefe yapıyorsun ama icraat bizde. Bak benim tarafıma. Herkes benden yana. Halk bizden yana. Güç bizden yana. İktidar bizden yana. Bilim biziz. Bilim güçtür. Bilim benim. Benim arkamda yürüyenler. Sen sadece konuşuyorsun." Doktor Boz tebessüm etti. "Madem o kadar haklısın, güçlüsün, bu öfke neyin nesi? Size rağmen konuşmamı bitireceğim. Değerli dinleyiciler, birisi çıkıp duygusal bir konuşma yapabilir. Sizi ikna edebilir, şov yapabilir, toplumun ortak değerlerine çok bağlıymış gibi kendini anlatabilir, duygu sömürüsü yapabilir, sürekli hizmet deyip durabilir. Ama bu yeterli değildir. Çünkü bu sadece söylemdir. Müsaadenizle bir adım daha ileriye gidiyorum. Hatta iyilik de yapabilir. Sizi iyilikle de ikna edebilir. Ama bu da yeterli değildir. Asıl..." Sözü karşı taraftan kesildi yine. "Güzel konuşma yetmiyor. İyilik yetmiyor değil mi? Siz bizim başarımızı kıskanıyorsunuz. Çoğunluk bizden yana. Bizi kimse durduramaz. Hizmetlerimiz ortada." Doktor Boz devam etti. "Asıl mesele niyettir. Yürekten geçendir. Asıl soru şudur. Bu güzel konuşan, bu güzel işler yapan kişinin niyeti de güzel mi? Yoksa belli bir amaca ulaşmak için sadece bir müsamere mi? Müsamerenin anlamını biliyorsunuz. Gösteri. Gösteri bir temsildir. Gerçek değildir. Gerçeğin bir yansımasıdır. Bilim için buradayız. Bilim bize uymayacaktır. Biz bilime uyacağız. Bu yüzden bilimde sinsiliğe yer yoktur. Bilim iki yüzlülüğü reddeder. Bilimde olayları olduğu gibi görüp olduğu gibi aktarmak gerekir. Kafanızda 2'nin önüne 0 koyunca 20 olur. Kağıtta 2'nin önüne 0 koyunca yine 20 olur. Ama 2 kiloluk ağırlığın üzerine 20 yazınca 20 kilo olmaz. Gerçek dünyanın yasalarını biz biliyoruz diyorsunuz ama biz yanılabiliriz demiyorsunuz. Sürekli kesin konuşuyorsunuz. İşte hatanız burada." Bu sırada Doktor Kal'ın takımından biri arka taraftan Doktor Boz'u alkışlayıp "Bravo!" dedi. Doktor Karl ve asistanları buna çok bozuldular ve hemen onu susturmaya çalıştılar. Ortalık karıştı. Ayağa kalkanlar oldu, birbirine sataşanlar oldu. Doktor Boz devam etti. "İşte ispatı. Sizin gibi düşünenler, sizin çıkarlarınıza uyanlar iyidir, ta ki ters bir şey söyleyene kadar. Sizi ben yenmeyeceğim, sizi egonuz yenecek. Toplantı kontrolden çıkmıştı. Doktor Kal ayağa kalktı ve sinirli bir şekilde Doktor Boz'a doğru konuştu. O muhteşem fikirlerinizi kendinize saklayın. Bilimi sizden öğrenecek değiliz. Biz değişmez yasaların adamlarıyız. Siz konuşurken biz çalışıyorduk. Doktor Kal'ın tarafı tezahürat yapıp alkışlamaya başladı. Laf atmalar, sataşmalar Doktor Boz'un konuşmasını engelledi. Akademi o günkü toplantısını bitirmek zorunda kaldı. Bir sonraki toplantı ertesi hafta pazartesi günündeydi. Herkes salonu boşaltmaya başlamıştı. Doktor Boz pek sinirli görünmüyordu ama Doktor Kal ve asistanları mırıldanmaya devam ediyordu. Akademi binasının sütunları arasından geniş merdivenlerden aşağı doğru inmeye başlamışlardı. Bir asistan yaklaştı ve Doktor Boz'a, "Hocam, konuşmanız akıllardan çıkmayacak. Bugün benim hayatımın en güzel günü," dedi. Doktor Boz teşekkür etti. "Sağ ol evlat." Başka bir asistan, "Hocam, çantanızı taşısam," dedi. Hoca, "Çok sağ ol ama ben başkasına iş yaptırmam," diye teklifi geri çevirdi. Genç üzüldü. "Neden hocam? Ben sizi seviyorum." Doktor Boz elini gencin omzuna koydu. "Bak delikanlı, işi başkasına yaptırmak başta hoş gelir, insanı rahatlatır. Hatta ekonomik olarak da büyütebilir. Ama uzun vadede insanı tembelleştirir. İnsan yeteneklerini kaybeder. Bir düşün. Bu, problemleri çözmek yerine başkalarına çözdürmek gibi bir şey. Hep başkalarına bağımlı kalırsın. Bir örnek vereyim. Eliyle hesap yapmayan bir çocuk sürekli hesap makinesi kullanırsa ne olur? Belki hesabı çok hızlı yapar ama yavaş yavaş matematiği unutur. Böyle biri çok zor matematikçi olur. Genç hocanın gözlerine baktı ve sordu. Herkes matematik bilmek zorunda mı? Yani matematik gerçek hayatta ne işe yarar? Bilmediğimden soruyorum. Doktor Boz sevinmişti. Yürümeye devam etti ve yanıtladı. Çok güzel bir soru. Bak evlat, temel matematiği bilmek çok önemli. Neden? Çünkü matematiği bilen biri sebep-sonuç ilişkisi kurar. Matematik bilmeyen biri sadece sonuca bakar ve sadece sonuca bakan toplumlar bilim yapamaz. Biz bugün niye toplandık? Niye o kadar tartıştık? Bilimin anlamını anlamak için. Genç kafasını anladım anlamında salladı. Diğer bir genç söz aldı. Hocam, ben de sebep-sonuç ilişkisi için bir örnek rica edebilir miyim? Doktor Boz durdu, kafasını kaldırdı, bir süre bulutlara baktı. Süre uzayınca herkes istemsiz olarak bulutlara bakmaya başladı. Sonra şöyle konuştu. Gençler, bulutları görüyorsunuz değil mi? Bulut olduğu için yağmur yağıyor. Yani bulut sebep, yağmur sonuçtur. Şimdi yağmur bulutu yaptı dersek anlamsız olur. Ya da yağmur bulut olsa da olmasa da yağar dersek yine yanlış olur. Ayrıca yağmuru bulutun yağdırması her bulutun yağmur yağdıracağı anlamına gelmez. Nasıl yani? Diye sordu bir öğrenci. Doktor Boz devam etti. Havada bulut olabilir. Hatta hava kapalı da olabilir ama bu kesin olarak yağmur yağacağı anlamına gelmez. Buradan çıkaracağımız ders şudur. Yağmuru yağdıran buluttur ama her bulut yağmur yağdırmayabilir. Bir kız öğrenci seslendi. Hocam, ben de sizin gibi düşünmeyi öğrenmek istiyorum. Şimdi anladım ki biz farkında olmadan çoğu zaman sadece sonuca odaklanıyoruz. Yani iki nokta arasındaki çizgiyi görmeden sadece noktayı görmek istiyoruz. Bu yüzden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemiyoruz. Ben şimdi matematiği çok çok sevmeye başladım. Kesinlikle matematiği sıfırdan olsa bile yeniden çok iyi okuyacağım. Size minnettarım. Doktor teşekkür ederken başka bir asistan genç kız söz aldı. Hocam, bugünkü konuşmanız mükemmeldi. Siz üzülmeyin. Bunlar aslında her şeyi biliyorlar. Doktor Kal güçten yana. Arkasından yürüyenler de güce karşı zaafı olanlar. Bu açıkça belli. Ama bir gerçek var ki, para da, güç de, iktidar da onlarda. Biz sizi ne kadar desteklesek de sesimiz bastırılıyor. Yok mu bir çaresi? Hep böyle gelip böyle mi gidecek? Doktor Boz evine doğru yürüyordu. Sanki bir şeyi düşünüyordu. Genç hanımefendi, dedi. Görüşlerin yerinde. Bu köhne fikirlerden kurtulmalıyız. Genç kız sordu. Köhne ne demek? Doktor Boz cevap verdi. Paslanmış çivileri bilir misin? Evet, bilirim. İşte o paslanmış çivileri tahtadan çıkarmak çok zordur. Köhne fikir de aynen onlar gibidir. Bizim yeni fikirlerden çok bu eski fikirleri durdurmaya ihtiyacımız var. Doktor Boz evinin önüne geldiğinde herkesle vedalaştı. Eve gitmeden önce döndü ve dedi ki, haftaya ne konuşacağım hakkında ipuçları verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Şimdi gidin. Biraz kendimle baş başa kalmalıyım. İnsan düşünmek için kafasında boş yer bırakmalıdır. Çocuklar, sizden ricam, ne olur günde yarım saat kendinizle baş başa kalıp düşünmeyi düşünün. Çünkü hayatımızda en çok ihtiyaç duyacağımız şey düşünme yeteneğimizdir. Asistanların hepsinin gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Doktor Boz bahçenin kapısını açtığında onu bahçıvan karşıladı. Sonra bahçeden geçip evine doğru yürüdü. Diğer taraftan Doktor Kal ve çevresi yeni planlar yapıyordu. Bir asistan, "Hocam, hiç üzülmeyin. Arkanızda biz varız. Biz güçlüyüz. Siz ideal bir bilim insanısınız. Hepimiz size örnek alıyoruz. Siz bizim idolümüzsünüz," dedi. Bir diğeri, "Hocam, bizim düşünmemize gerek yok. Siz ne derseniz o. Biz sizin yolunuzdan gideceğiz. Haksız olsaydık bu kadar çoğunluk olamazdık. Güç bizde olmazdı. Madem çoğunluk biziz, demek ki biz haklıyız," dedi. Doktor Kal sinsice gülümsedi ve "Bunlar bizi kıskanıyorlar," dedi. "Doktor Boz'u ben öğrencilik yıllarından beri biliyorum. Dünyayı kurtarmak derdindeydi. Yahu önce kendini kurtar." Herkes gülüşmeye başladı. "Bunlar bize bir şey yapamaz. Ama biz yine de tedbiri elden bırakmayacağız. Gücümüze güç katacağız. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Güç birlikten doğar." Bir kız öğrenci seslendi. "Hocam, ne güzel güç birlikten doğar dediniz." Doktor Kal devam etti. "Evet kızım. Ve o birlik biz olacağız. Bizim gibi düşünen, bizim yolumuzdan gelenlere kapımız açık. Bizim gibi düşünmeyenleri yeneceğiz. Sadece kazanmamız yetmez. Onları yenmemiz gerekir." Bir asistan sordu. "Onları nasıl yeneceğiz?" "Çok kolay. Önce içimizdeki muhalifleri yeneceğiz. Doktor Boz'a bravo diyen o çocuk vardı ya, onu takımdan atın. Artık bizim tarafta oturmayacak. Bu herkese bir ders olacaktır. Ben de haftaya çok sağlam bir konuşma yapacağım. Doktor Boz ağzını bir daha açamayacak." Herkes gülmeye başladı. "Hocam, çok büyüksünüz," dediler. Doktor Kal alçak gönüllü görünmeye çalışırken cevap verdi. "Evet, hep beraber büyüyüz ama daha da büyüyeceğiz. Her şeyin başı da sonu da güçtür." Aradan bir hafta geçti. Akademi tekrar toplandı. Herkes yerini almıştı. Yalnız bir gelişme vardı. Geçen hafta Doktor Kal'ın sıralarında oturan öğrenci Doktor Boz sıralarına geçmişti. Doktor Kal'ın taraftarlarının da gözü onun üstündeydi. Bir asistan Doktor Kal'a, "Hocam, görüyor musunuz? Karşı tarafa geçmiş," dedi. Doktor Kal gergin ama gülümser bir tavırla, "İyi oldu. Bir kişiden bir şey olmaz. Biz çok güçlüyüz," dedi. Doktor Kal çoğunluğu temsil ettiği için geleneksel olarak yine ilk sırada konuşmaya başladı. "Kıymetli katılımcılar, kıymetli akademi üyeleri. Geçen haftayı hatırlıyorsunuz, Doktor Boz'un o talihsiz konuşmasını. Biz hizmet derken o sürekli konuyu felsefeye ve sosyolojiye çekmeye çalıştı. Biz burada halkın iradesinden bahsederken o algı dedi, olgu dedi, ne dediği de belli değil. Yok kafamızda iki yazarmışız da ağırlık üzerine yazınca olmazmış da, bizim algımız dünyaya uyacakmış da, dünya bizim algımıza uymazmış da." Doktor Kal gülünce gülüşmeler başladı. Ardından takımından yoğun alkış ve tezahürat geldi. "Kal, Kal, Doktor Kal, güç! Bizde Kal, Kal, Kal, Doktor Kal, güç! Bizde Kal!" Doktor Kal'ın keyfi yerine gelmişti. Neşelendi, biraz daha dikleşti ve devam etti. Sizin o gereksiz savlarınızın bu dünyada yeri yoktur. Bilimi biz yapıyoruz. Bilim güçten yanadır. Bilim çoğunluktan yanadır. Çünkü güç olmazsa, para olmazsa, bilim de olmaz. Bu dünya böyle gelmiş, böyle gidecek. Sizin tezlerinizin hiçbiri ama hiçbiri gözle görülür değildir. Oysa biz uygulamadan yanayız. Bir kere bu binayı yaptıran biziz. Bu hizmetimizi halk görüyor. O yüzden herkes bizden yanadır. Doktor Boz o esnada sakin bir şekilde not tutuyordu. Gelenek bozulmadı. Doktor Kal'ın kalabalık sıralarından yine bol bol alkış ve tezahürat geldi. Sıra Doktor Boz'a gelmişti. Doktor Boz kürsüye geçti ve karşı tarafa hitaben konuşmaya başladı. Kıymetli akademi üyeleri, biraz önceki konuşmayı dinlediniz. Bu konuşmayı yaptığı için Doktor Kal'a çok teşekkür ederim. Doktor Kal gülümsedi ve kısık bir sesle, "İşte böylece bizim kıymetimizi bilecekler. Doğru yol bizim yoldur. Fark etmeye başladılar demek ki," dedi. Doktor Boz devam etti. "Neden teşekkür ettim açıklayayım. Doktor Kal'ın savlarında birkaç madde tespit ettim. Tek tek cevaplamak isterim. Önce bilimi biz yaparız," dedi. "Evet, doğrudur. Bilimi insan yapar. Ama insanı ne insan yapar? Asıl mesele odur. İnsanı ahlakı insan yapar. Ahlaklı insanın bir tanımı vardır. Ahlaklı insan kendine ve başkalarına zarar vermeyen kişidir." Karşıdan laf atmalar başladı. "Siz misiniz o? O siz misiniz? Ahlakı sizden öğrenecek değiliz. En ahlaklı biziz." Doktor Boz sakince devam etti. "Sürekli çoğunluk vurgusu yapıyorsunuz. Binlerce kişinin yanlış bir şeye inanması o yanlışı doğru yapmaz. Doğru sizden de benden de bağımsızdır. Bakın, gerçek yaratılmaz. Keşfedilir. Bir kere kendinize sorun. Sizin inandığınız gerçek, zihniniz tarafından yaratılmış bir gerçek mi, yoksa bağımsız olarak var olan bir gerçek mi?" Doktor Kal sinirlenmişti. "Ne diyor bu adam?" diyerek ayağa kalkma teşebbüsünde bulunsa da asistanları kollarından tutup sakinleştirmeye çalıştılar. Doktor Boz tuttuğu notlara baktı ve devam etti. "Örnek vereceğim. İnsanlık 2000 yıl boyunca güneş dünyanın çevresinde dönüyor," dedi ve öyle inandı. Ama bu gerçeği değiştirmedi. Bilim insanları dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü keşfettiğinde, ki bu bana göre çok önemli bir tarihi gündü, insanoğlunun egosu büyük bir yenilgi aldı. Üstelik ikide bir halk demeniz yersiz. Halk gerçekleri bilmeden de yaşayabilir ama biz eğer kendimize bilim insanı diyorsak, halkı bilinçlendirmek bizim görevimizdir. Kim tatlı dille, kibarlıkla yaklaşsa ona inanırlar. Ama hırsızlar, ikiyüzlüler de çok kibarlar. Esnaf zihniyetiyle bu işler olmaz. Doktor Kal bağırdı. "Açık konuş! Ne demek istiyorsun?" Doktor Boz cevap verdi. "İki kişi düşünün. İkisi de güzel konuşuyor. Peki gerçek olan hangisi? Biri çıkarlarına zarar gelmesin diye güzel konuşuyor, diğeri doğrulara inandığı için güzel konuşuyor. İşte gerçek olan ikincisi. Bir örnek daha vereyim. İki bakkal düşünün, ikisi de elmayı doğru tartıyor. İlki müşteri kaybetmemek için doğru tartıyor, ikincisi ise doğru tartması gerektiği için doğru tartıyor. İkinci bakkal değerlidir. Çünkü ilk bakkal müşteri kaybetme korkusu olmadığı gün o müşteriye hile yapar. İşte geçen hafta dediğim noktaya geldik. Çıkar, çıkar, çıkar. İşin içine çıkar girdi mi, o işin doğası bozulur." Salona büyük bir sessizlik hakim oldu. Kimse kıpırdamıyordu. Doktor Boz bir yudum su içti ve devam etti. "Felsefeye, sosyolojiye laf atıyorsunuz. Haklısınız. Çünkü sizin aklınız gözünüzde. Sürekli görülecek şeylerle meşgulsünüz. Düşünme olmadan bilim olabilir mi? Sorgulama olmadan, soru sormadan, merak etmeden, emek vermeden. İşte sizin yanılgınız da bu. Sırf bu binayı yaptınız diye bilim kendi kendine gelişecek sanıyorsunuz. Binalar insanlar içindir. İnsanları kıymetli yapan da düşünceleridir. O düşünceler ancak kendini ve başkalarını anlayarak gelişebilir. Bu yüzden kendini geliştirmek için felsefe, başkalarını anlamak için de sosyoloji bilmek gerekir. Sadece sosyoloji değil, tüm sosyal bilimler, fen bilimleri kadar değerlidir. Bir araştırmacı doğaya baktığında, orada bir şeyi keşfettiğinde bu zihin-doğa ilişkisidir, yani fen bilimi. Ama buluşunu başkasına anlatmaya kalktığında bu artık zihin-zihin ilişkisidir. Bu yüzden bir şey bulmak için fen bilimlerine ama bir şeyi anlatmak ve anlamak için sosyal bilimlere ihtiyacımız var. İkisi de çok kıymetlidir. Doktor Karl seslendi. Doktor Boz, siz burayı sınıfla karıştırdınız. Bize ders mi veriyorsunuz? Doktor Boz cevap verdi. Hayır, size söylediklerimi kendime de söylüyorum. Siz beni eleştirmeden ben kendi kendimi eleştiriyorum. Siz her konuştuğunuzda sizi yenmek için düşünmüyorum. Sizi anlamak için düşünüyorum. Savlarınızda bana ilham veren noktalar var. O açıdan size de teşekkür borcum var. Doktor Karl bozulmuştu. Döndü, yanındaki asistanına sordu. Bu adam bizimle dalga mı geçiyor? Doktor Boz konuşmasını bitirmek üzereydi. Konuşmam uzadı, farkındayım. Bağışlayın ama benim derdim kimseyi yenmek değil. Ben anlamaktan yanayım. Birbirimizi anlarsak hem kendimiz hem de halk için doğru şeyler yapmış olacağız. Ama bir noktada anlaşamıyoruz. Bilim felsefesindeki en önemli konu, bilim hep kendini çürütür. Bunu da tabii ki bilim insanları yapmalı. Bilim yapmak isteyen herkes önce ben yanılabilirim demeli. Yoksa 2000 sene de geçse kafalar değişmez, yeni fikirler ortaya çıkmaz. Aynı tas, aynı hamam devam eder. Taş bittiği için taş devrini bırakmadık, taş orada duruyor. At bittiği için atı bırakmadık, attan daha iyi bir ulaşım aracı bulduğumuz için atı bıraktık. Bilim adına yenilik istiyorsanız önce kendinizden başlamalısınız. Öz eleştiriye açık olun. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Birkaç saniyelik sessizlik oldu. Doktor Boz'un takımı düşünüyordu. Hatta Doktor Kal'ın tarafında da derin düşüncelere dalmış öğrenciler vardı. Birdenbire bir öğrenci bağırdı. Boz, Boz, Doktor Boz, sorularla oyunu boz, Boz, Boz, Doktor Boz, sorularla oyunu boz. Gençler bunu beğenmişlerdi. Herkes birlikte devam etti. Boz, Boz, Doktor Boz, sorularla rahatı boz, Boz, Boz, Doktor Boz, sorularla rahatı boz. Tam o sırada karşı taraf da başladı. Kal, kal, doktor kal, güç bizde kal. Kal, kal, doktor kal, güç bizde kal. Doktor Kal'ın takımı oldukça kalabalıktı ve daha çok bağırarak Doktor Boz'un takımının söylediklerini bastırmayı başardılar. Toplantı bitmişti. Herkes dağılmaya başladı. Doktor Kal, Doktor Boz'a yaklaştı ve... Ben 2 dakika konuştum, siz 5 dakika. Ama haftaya öyle bir şey söyleyeceğim ki... Siz bir daha konuşamayacaksınız. Göreceğiz, dedi. Doktor Boz bir şey söylemedi. Merdivenden yavaşça inerken öğrencileri yine arkasındaydı. Biri sordu. Doktor Boz, ders verir gibi konuştunuz ama neden bunlar fikirlerini değiştirmek istemiyorlar? Söyledikleriniz çok doğru. Keşke hepsini not alabilseydik. Ders kitabı gibi bir şey olurdu. Bir de size bir daha konuşamayacaksınız dedi. O neydi? Doktor Boz bir süre sessiz yürüdü ve sonunda bekleyip göreceğiz dedi. Bunlar asla geldikleri noktadan geri gitmek istemeyecekler. Onların derdi bilim değil. Onların derdi güç, iktidar. Doktor Kal'ı uzun zamandır tanırım. Aynı okuldan mezun olduk. Sürekli hizmet der ama onun derdi sadece kendi adını büyütmek. Görünüşe bakılırsa bunu da başarmış durumda. Ama inanın, bilim insan egosunun ötesinde bir gerçek. Bilim tarihinde bunun çok örneği var. Yaptığının mutlak doğru olduğunu düşünüp, sonra yanılgıya düşenler. Çok var. Günler hızla geçiyordu. Ertesi hafta pazartesi günü saat 8'de herkes akademiye gelmeye başlamıştı. Güneş turuncu ışıklarını merdivenlere 45 dereceden düşürmeye başlamıştı. Doktor Kal'ın asistanları bir kutu taşıyorlardı. Gizemli bir kutu. Ne olduğu belli değildi. Ne büyük ne küçüktü. Ne ağır ne hafifti. Doktor Boz'un asistanları iyice meraklanmışlardı. Düzen aynı düzendi. Herkes yerini almıştı. Doktor Kal kürsüye gelip söz aldı. Sayın akademi üyeleri, bugün tarihi bir gün. Hepimiz haftalardır Doktor Boz'un felsefi yorumlarından sıkıldık. Bugün aradaki farkı kanıtlamak için elimizde büyük bir örnek var. Bu örneği açıkladığımda bu tartışma sonsuza dek bitecek. Bu örnek hem bizim zekamızın hem de gücümüzün simgesi. Bu tarihi güne hoş geldiniz. Doktor Kal'ın sıraları bol alkış ve ıslıkla konuşmaya eşlik etti. Doktor Kal sanki dünyanın en mütevazı, en naif, en ince insanı kendisiymiş gibi duygu sömürüsü yaparak kafasını indirip teşekkür etmeye çalıştı. Herkes ne diyeceğini çok merak ediyordu. Doktor Kal devam etti. Biz başından beri ne dedik? Biz kalıcı yasalarla uğraşıyoruz. Biz bize güç katacak yasalarla uğraşıyoruz. Bilimin temeli ispattır ve bugün burada bunu ispatlayacağım. Bilim bana göre her zaman, her yerde geçerli olan yasalardır. Bu yüzden bilim nesnelerle uğraşır. Çünkü nesneler değişmez. Güneş hep orada, ay hep orada. Doktor Boz döndü ve yanındaki asistanına, kavramları karıştırıyor. Doğrularla yanlışları ayırt edemiyor. Bu yaptığı tanımlamaların konuyla ilgisi yok, dedi. Doktor Kal, Doktor Boz'un asistanıyla konuşmasını görünce yüksek sesle devam etti. Evet, işte. Rahatsız oldunuz, değil mi? Size geçen hafta söylemiştim. Bir daha tartışamayacaksınız. İşte o an geldi. Bir yasanın evrensel olması için her yerde geçerli olması gerekir, değil mi? İşte o yasa artık bu kutunun içinde. Herkes şaşırmıştı. Herkesin gözü gizemli kutunun üzerindeydi. Doktor Kal kutunun kapağını açtı ve içinden kağıda sarılmış bir şey çıkardı. Kağıdı itinayla açtı. İçinden beyaz bir kaz heykeli çıktı. Bembeyaz, güzel bir kaz heykeli. Şimdi siz bu nedir diyeceksiniz, değil mi? Hemen açıklıyorum. Bu bir beyaz kaz. Dünyadaki tüm kazlar beyazdır. Bugüne kadar başka renkte bir kaz görülmemiştir. İşte bu kaz evrensel yasaların simgesidir, dedi Doktor Kal. Arka sıralardan alkışlar koptu. Büyüksün Doktor Kal. İşte olay bu. İşte kahramanlık. İşte kanıt. İşte bilim. İşte güç. İşte bizim haklılığımız. Doktor Kal devam etti. Daha bitmedi, daha bitmedi. Bu daha başlangıç. Bu sadece bir örnek. Ben gereken talimatı verdim. Bu beyaz kazın çok daha büyüğünü hazırlattırıyorum. Masrafını da kendi cebimden vereceğim. Ve bu akademinin girişine o heykeli diktireceğim. İbreti alem olsun diye. Hem size hem de bundan sonra gelenlere bir ders olsun diye. Sizin gereksiz savlarınızla zaman kaybetmeyeceğiz. Biz yolumuza bakacağız. Tekrar alkış koptu ve Doktor Kal yüksek sesle bağırdı. Oylamayı açıyorum. Kimler evet diyorsa evet desin. Sonuç belliydi. Çoğunluk onun tarafındaydı. Yüksek bir evet gürültüsü koptu. Sonra da bol bol alkış. Doktor Boz ayağa kalktı. Salonu terk edecekti. Doktor Kal arkasından seslendi. İşte demedim mi? Bir daha konuşamayacak. İşte çok bilmiş Doktor Boz'un sonu. Biz seni bir kazla yendik bile. O felsefi denklemlerini kendine sakla. Bilim ciddi bir iş. Sen git evinde kitaplarını oku. Bilimi bize bırak, bize. Binayı yapan biziz. Halkı yanına alan biziz. Masraf eden biziz. Bak bir de akademi için heykel yapıyoruz. Artık her geldiğinde bu heykeli göreceksin ve her gördüğünde bugünü hatırlayacaksın. Bu bilim felsefesi tartışması da böylece burada biter. Bizim daha ciddi işlerimiz var. Doktor Kal'ın asistanları bol bol alkışla eşlik ettiler. O gürültüler sırasında Doktor Boz sessizce evinin yolunu tuttu. Birkaç asistan hala peşinden geliyordu. Biri dedi ki, "Hocam, sanki adam haklı. Sonuçta bizim de elle tutulur bir şey göstermemiz lazım. Ne dersiniz?" Başka bir asistan, "Doktor Boz, Doktor Kal'ın sözleri kulağa hoş geliyor. Sonuçta eylemden bahsediyor. Ne dersiniz? Bizim de kafamız karıştı. Doğru nedir?" diye sordu. Doktor Boz biraz daha yürüdükten sonra cevap verdi. "Çocuklar, bilgelik çok şey bilmek değildir. Bilgelik, bildikleri arasında doğru bağlantı kurmaktır. Hiç kimse her şeyi bilemez, evrendeki bilgi sonsuzdur. Hiçbir insanın ömrü tüm evreni incelemeye, tüm kitapları okumaya ve tüm sorulara cevap bulmaya yetmez. O dediği tüme varımdır. Yani az örnekten genelleme yapmak. Şimdi biz dünyadaki tüm kazları bulup getiremeyiz. Gördüğümüz kazlar beyazsa, ondan hareketle tüm kazlar beyazdır deriz. Evet, bilimde böyle bir genelleme vardır." Bir öğrenci araya girdi. "Hocam, adam haklı o zaman." Doktor Boz devam etti. "Evet, orası doğru. Ama Doktor Kal'ın büyük bir hatası var. O doğrularla yanlışları sık sık karıştırıyor. Bunun da sebebini biliyorum." Bir asistan sordu. "Hocam, sebebi nedir? Bizi aydınlatın." Doktor Boz birkaç adım atıp yanıtladı. "Onda teyit önyargısı var. Bu nedir biliyor musunuz?" Kimseden ses çıkmadı. Doktor Boz konuştu. "Teyit önyargısı şu demektir. İşine gelen sonuçları görür, işine gelmeyen sonuçları görmez. Bir ilaç bulur, diyelim ki 10 hastadan 3'ünde iyi sonuçlar vermiştir, 3'ünde yan etkiler vermiştir, 4'ünde de hiçbir etkisi olmamıştır. O diğer 7'yi unutur, sadece iyileşen 3 hastayı anlatır. Bu tip zihniyet hep böyle. Kötü sonuçları görmezden gelir. Onu destekleyecek sonuçları ön plana çıkartır. Gerçeği saptırır. Konuyu bilmeyenleri kandırabilir, insanları inandırabilir. Ama bu bilim değildir. Bilim tüm sonuçlara eşit mesafededir. Bakın, burası çok önemli. Bilim, bir şeyi olduğu gibi görüp, olduğu gibi aktarmaktır. Bilim dürüstlük ister. Bu yüzden bir toplum dürüst değilse bilim yapamaz. Olmaz. Mümkün değildir. Ah, insanları kandırıyor. Biliyorum ama insanların aklı gözünde. Söyle söyle olmuyor. Bir şey yapmalıyız. Öğrenciler sessizdi. Biri dedi ki, "Hocam, haklısınız ama üzülmeyin. O belki bugün kazanmış gibi duruyor ama ben eminim siz sakin bir kafayla mutlaka bir çözüm bulacaksınız. Ben, arkadaşlarım, hepimiz, inanın sizin sayenizde bilimi sevdik ve hayatımızda çok şey değişti." Doktor Boz evinin önüne gelmişti. "O insanları kandırıyor. Ben de kanmayın diyorum ama bu iş kolay olmayacak. İnsanların tatlı dile zaafı var. Ne demiş eskiler? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Bir asistan araya girdi. "Hocam, ama devamını söylememişler. Yılan yuvadan çıkınca başına ne geliyor? İyi bir şey mi geliyor, kötü bir şey mi? Ben şahsen tatlı dile mesafeliyim." Doktor Boz gülümsedi. O gün ilk defa gülümsemişti. Asistanları çok sevindi. Doktor Boz bunu söyleyen asistanının omzuna elini koydu ve dedi ki, "Ne güzel özetledin. Babam hep derdi ki, evlat, bir insanın yeni tanıdığı birini sevmesi en az 1 sene sürer. Sevgi çok zor iştir. Biri hemen seni seviyorum diyorsa bu gerçekçi değildir. Sevgi emek ister, zaman ister, sabır ister. Bilim de aynen böyledir. Bakın ne diyeceğim. Fiziğin ilk yasasını hatırlayın. Ne diyor? Her iş için enerji gerekir. Yani evrende bedava diye bir şey yoktur. Yani fiziği sevmeyen toplumlar bilim yapamaz. Bilim yapamayan toplumlar da hep geride kalır. Sıkıntı yaşar ve sorunları bitmez. Niye? Çünkü sorunların nedenini sorgulamazlar. Sadece acı çekmeye alışırlar." Doktor Boz vedalaşmak için, "Hadi çocuklar, bu kadar yeter. Akademide bugün konuşamadım ama siz yine beni konuşturmayı başardınız. Sağ olun, eksik olmayın," dedi. Herkes hoşça kal demeye başlamışken Doktor Boz döndü ve "Aa, bir şeyi unutmuşum. Hatırlamışken söyleyeyim," dedi. "Bakın, bazı hatalar hemen görülmez. Görülmesi zaman alır." Bir kız asistan sordu. "Ne gibi hocam? Bir örnek verseniz." Doktor Boz cevap verdi. "Bir çiftlik düşünün. İnekler var. Bir mikrop bir ineğe bulaştığında onu hemen hasta ederse bu iyi bir şeydir. Çünkü çiftçi diğer inekler için tedbir alır. Ama eğer mikrop tüm ineklere bulaştıktan sonra belli bir süre sonra hepsini hasta ederse hiçbir tedbir alınamaz. Kısa vadeli çıkarları uzun vadeli kazançlara tercih ediyorlar. İşte bu yüzden acele ediyorlar, yüzeysel, geçici çözümler arıyorlar. Bu da kalıcı olmuyor. Sonra daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Keşke insanlar karar vermekte acele etmese. Herkes az da olsa etraflıca düşünme alışkanlığı edinebilse. Hatalar çok azalırdı. Öğrenciler dikkatle dinliyordu. Doktor Boz el salladı, vedalaşıp evine gitti. O hafta hep kas heykelini düşündü durdu. Perşembe günü aklına ilginç bir çözüm gelmişti. Hemen asistanlarını topladı. Asistanlar şaşkındı. Doktor Boz'un ne diyeceğini merak ediyorlardı. Doktor Boz hemen anlattı. "Kanıta kanıt göstereceğiz. Tüm kazlar beyazdır dediğinde tüm kazların beyaz olduğunu gösteremeyiz. Tüm kazları toplayıp getiremeyiz. Ama beyaz olmayan bir kaz bulursak onların tezini çürütmüş oluruz. Onun için bugün hazırladığım ilanı lütfen şehrin dört köşesine asın. Kim beyaz olmayan bir kaz getirirse ona ödeme yapacağız." Gençler bu çözümü çok beğenmişlerdi. Hemen ilanları hazırlayıp şehrin dört köşesine astılar. Pazartesi olmuş, akademide toplantı zamanı gelmişti. Doktor Kal'ın sıralarında mırıldanmalar vardı. Bir asistan Doktor Kal'a, "Hocam, ilanları siz de görmüşsünüzdür. Ne yapacağız? Ya beyaz olmayan bir kaz bulurlarsa?" diye sordu. Doktor Kal gergindi ama sakin görünmeye çalışıyordu. Herkes yerleşince Doktor Kal kürsüye çıkıp konuştu. "Geçen haftaki konuşmamın yankıları devam ediyor. Birileri çok fena yenilmiş. İlanlar vermişler, kaz arıyormuşlar. Kırmızı kaz mı, yeşil kaz mı, mavi kaz mı, pembe kaz mı?" Asistanlar gülüşmeye başladılar. Doktor Kal devam etti. "Bir tezle sizi tarumar ettik. Perişan oldunuz. Değil buraya, ülkenin dört köşesine de ilan atsanız başka renkte kaz bulamazsınız. Ayrıca o harika simge beyaz kaz heykeli de bitmek üzere. Özellikle ustalara daha hızlı çalışmaları için talimat verdim. En kısa zamanda akademinin önüne o heykeli dikeceğiz. Boşuna uğraşmayın. Herkes bizden yana." Alkış koptu. Doktor Boz hiç konuşmuyordu. İlanları asalı dört gün olmuştu ama hiçbir haber yoktu. Toplantı erken bitecek gibiydi. Doktor Boz söz almayınca yavaş yavaş salon boşalmaya başladı. Doktor Kal yine laf attı. "Paranıza yazık ama siz bilirsiniz." O sırada bir asistan Doktor Kal'a yaklaşıp, "Hocam, ya bunlar renkli bir kaz bulursa?" dedi. "O zaman çok kötü olur. Tüm planlarımız bozulur." Doktor Kal, "Haklısın," dedi. "Ama ben onu da düşündüm. Doktor Boz'un evine çıkan iki sokak var. O sokakların başında nöbet tutacaksınız. Kim başka renkte kaz getirirse önce siz alacaksınız. Asla onun eline geçmemeli. Gerçi öyle bir kazın varlığına inanmıyorum ama yine de biz tedbiri elden bırakmayalım." Asistanlara bir miktar para verdi ve ayrıldılar. İleriki günlerde birkaç kaz getiren oldu. Hepsini Doktor Kal'ın asistanları satın aldı ama Doktor Boz'un asistanlarından biri onları kazları götürürken görünce bu işte bir iş olduğunu anladı ve hemen Doktor Boz'a gidip olanları anlattı. Doktor Boz bozulmuştu. "Bunun olacağını anlamıştım. Bunlar amacına ulaşmak için her yola başvuracak tiplerdir. Ah, bize bir kaz lazım. İlandaki fiyatı iki katına çıkaralım hemen." O gün iki kişi iki kaz getirdi. Biri kırmızı, biri yeşil. Doktor Boz çok mutluydu. Hayali gerçekleşecekti. Kazları incelerken bir şey fark ettiler. Üstteki tüyler renkliyken alttaki tüyler beyazdı. Eyvah! Kazlar boyanmıştı. Herkes çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Doktor Boz sinirlenmişti. Şu işe bak. Biz burada bilimsel yöntemi geliştirmeye çalışırken... Birileri para için bizi dolandırmak derdinde. Büyük olasılıkla Doktor Kal'ın adamlarının satın aldıkları kazlar da sahte olabilir. Bir avuç uyanık her iki grubu da dolandırdı. Diyordum ya, halk gerçekleri bilmeden de yaşayabilir. İşte al sana örneği. Zamanımız gitti, paramız gitti, elde var sıfır. Doktor Kal'ın asistanlarının aldıkları kazlar da boyalıydı. Birileri beyaz kazları çeşitli renklere boyayarak her iki tarafa satmıştı. İş de başka boyuta taşınmıştı. Doktor Kal parasından olsa da mutluydu. Sonuçta Doktor Boz'un da boyalı kazlarla oyalandığını biliyordu. Pazartesi oldu. Akademinin önünde bir kalabalık, merdivenlerin tepesinde, sütunların önünde beyaz bir örtüyle kapanmış bir de heykel vardı. Doktor Boz ve asistanları onun ne olduğunu tahmin etmişlerdi. Doktor Kal heykelin yanına geçti, ipi eliyle tuttu ve söz aldı. Değerli akademi üyeleri, değerli hemşehrilerim, bugün şehrimiz, ülkemiz, insanlık ve bilim adına büyük bir gün. Bu beyaz kaz, bilimsel haklılığımızın simgesi olarak ebediyen burada kalacaktır. Bu da muhalif olan herkese ders olsun. İpi çekti, örtü açıldı ve kocaman beyaz bir kaz heykeli ortaya çıktı. Hem Doktor Kal'ın takımı hem de vatandaşlar alkışladılar. Doktor Kal tekrar öne geçmekle kalmayıp arayı da açmak üzereydi. Doktor Boz dönüp ayrılmak isteyince Doktor Kal arkadan seslendi. Boyalı kazların keyfi nasıl? Herkes gülüşmeye başlamıştı. Doktor Boz evine doğru yürüyordu. Arkadan koşarak bir asistanı geldi ve "Hocam," dedi. "Hocam, inanmayacaksınız ama bir şey öğrendim. Ben önce o renkli kazların Doktor Kal'ın projesi olduğunu düşünmüştüm. Yani onlar boyamış ve göndermiş sanmıştım. Ama bunu çürütecek bir bilgim var. Onların aldıkları kazlar da boyalı çıkmış. Yani dolandıran her iki tarafı da dolandırmış." Doktor Boz durdu, öğrenciye baktı ve sordu. "Emin misin?" "Evet hocam, eminim. Doktor Kal'ın iki asistanı bana dedi ki, sizin şu ilanın yüzünden biz de azar işittik. Ben de ne alakası var dedim. Onlar da aldıkları kazların boyalı olup sahte çıktığını anlattılar." Doktor Boz teşekkür etti. Bir şey söylemedi ama işler yolunda gitmiyordu. O sıralar şehirden köye dönen bir toptancı vardı. Bir gün köyde yürürken çiftçiyi gördü. Selamlaştılar. Toptancı çiftçiye dedi ki, "Arkadaş, sen hazine üzerinde oturuyorsun da haberin yok." Çiftçi şaşkın bir yüzle sordu. "Ne demek istiyorsun?" Toptancı devam etti. "Birkaç gün evvel şehirden döndüm. Bir ilan vardı. Orada beyaz olmayan kaz arıyorlardı. Bir doktor varmış, o satın alacakmış. Neydi adı? Böyle o akılda kalan bir adı vardı. Ah, Doktor Boz. Senin şu kara kazın var ya, o aklıma geldi. Götürsen diyorum. Yine de kaz senin, sen bilirsin." Çiftçi, "Kazı ne için istiyormuş?" diye sordu. Toptancı, "Bilmiyorum," dedi. Sonra da vedalaştılar. Çiftçi eve geldi, karısı yumurtaları dolaba yerleştiriyordu. Karısına seslendi. "Şu toptancı var ya, bizim bakkal, şimdi bir şey söyledi." Kadın, "Ne dedi, hayırdır?" diye sordu. "Şehirden yeni dönmüş, bir ilan varmış. Bizim kara kaza ödül vereceklermiş. Onun gibi bir şey. O da tam bilmiyor." Kadın elindekini bırakıp cevap verdi. "Aa, ne güzel. Şükürler olsun. Bu hem bizim için iyi hem kaz için iyi. Bak, ne demiştik geçen sene? Bu sene başımıza geldi. Kaz büyüdükçe millet bizden uzaklaştı. Komşuların çocukları bizim çocuklarla alay ediyorlar. Üstelik kazlar bu kara kazı aralarına almıyorlar. Kara kaz çok şirin. Ama ben onun da bu durumdan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sen gel, bu kazı şehre götür. Hem kaz buradan kurtulur, rahatlar, hem de biz rahatlarız. Bakarsın bu kaz da orada daha güzel yaşar." Çiftçi karısına, "Galiba haklısın," dedi. "Benim de ufak tefek birkaç işim var şehirde. Bir iki güne şehre gideyim. Bir de kafes yapayım ki kazı taşırken rahat etsin. İki gün sonra şehre gitti. Birkaç kişiye sorduktan sonra Doktor Boz'un evinin adresini öğrendi. Evin önüne geldiğinde bahçıvanı gördü. "Bayım, ben doktorla görüşecektim," dedi. Bahçıvan sordu. "Konu neydi?" Köylü, "Kaz arıyormuş," dedi. "Köyden kaz getirdim." Bahçıvan tamam deyip içeri gitti. Birazdan çıkıp köylüye dedi ki, "Doktor kazı istemiyor." Köylü şaşırdı. "Neden?" Bahçıvan cevap verdi. Sebebini söylemedi ama geçen hafta birkaç kişi kaz getirdi. Hepsi boyalı çıktı. Adam hem para kaybetti hem itibar. Çiftçi sordu. "Hoca kazı ne için istiyor? Üzerinde deney mi yapacak?" Bahçıvan, "Yok," dedi. "Akademide bir tartışma varmış galiba. Bir hoca tüm kazlar beyazdır demiş, bu da ya değilse demiş. Bunu kanıt olarak gösterecekmiş. İlan verip de sahte kazlar gelince keyfi kaçtı, konuyu kapattı." Çiftçi kafesi yere bırakıp, "Şimdi anladım," dedi. "Ama benim kaz gerçek kaz, yani gerçekten siyah. Bu kaz doğduğunda siyah doğdu. Ben onurlu bir çiftçiyim, yalan söylemem. Köyden şehre onca yol geldim. Hoca ile konuşamaz mısınız?" Bahçıvan peki deyip içeri gitti. Az sonra Doktor Boz dışarı çıktı. Kapıdaki çiftçiyi ve elindeki kafesin içindeki kara kazı gördü. Selamlaştılar. Doktor durumu çiftçiye anlattı. Çiftçi de bu kara kazın gerçekten siyah olduğunu söyledi. Doktor Boz çiftçinin ısrarını ve samimiyetini görünce şöyle dedi. "Değerli çiftçi bey, benim burada bir çıkarım yok. Bu kaz kara da olsa, boya da olsa ben bir şey kazanmayacağım. Ben şöhret, makam, güç, iktidar peşinde değilim. Sadece bilimsel yasaların nasıl çalıştığını göstermek için bir kanıt arıyorum. Eğer bu kaz gerçekten siyahsa çok şey değişir. Ama önce bir test yapacağız. Kazın birkaç tüyünü yolup oraya tüy çıkartan merhem süreceğiz. Altından siyah tüy çıkarsa senin paranı peşin ödeyeceğim." Çiftçi, "Tamam," dedi ve ertesi gün görüşmek üzere ayrıldılar. Ertesi gün bahçıvan onu gülümseyerek karşıladı. "Sayın çiftçi, Doktor Boz evde yok. Bu zarfı size bıraktı. Çok teşekkür etti. Kaza çok iyi bakın," dedi. "İyi besleyin. Bu kaz çok kıymetli," dedi. Çiftçi zarfı açtı. Zarfın içinde para ve küçük bir not vardı. Notu okudu. "Sayın çiftçi, kazınız gerçekmiş. Öncelikle benim ön yargımı kırdığınız için teşekkür ederim. Şimdi başkalarının ön yargılarını kırma zamanı geldi. Kazın ücretini zarfın içine koydum. Sizi bir gün beklettiğim için yol paranızı da ayrıca zarfın içine koydum. Bilimin gelişmesine katkılarınızdan dolayı minnettarım. Şimdi acele çıkmalıyım çünkü yapacağım çok iş var. Esen kalın." Çiftçi çok sevindi. Parayı saydı. "Evet, Doktor Boz'un yazdığı ilandaki ücretten daha fazlası vardı." Bahçıvan'a teşekkür edip oradan ayrıldı. Doktor Boz tüm asistanlarına haber verdi. "Hazır olun, pazartesi ciddi bir gelişme." olacak. Bu arada hukukçu bir arkadaşına gidip olanları anlattı. Doktor Boz hukukçu arkadaşına şöyle dedi. "Değerli arkadaşım, tüm tartışmaları anlattım. Şimdi benim şöyle bir kaygım var. Pazartesi biz bu kazı gösterdiğimizde onlar bizi reddedecekler. Asla gücü elden bırakmayacaklar. Bunun için mutlaka bir bahane bulup oyun bozanlık yapacaklar. Senden ricam tarafsız hakem olarak orada bulunman. Benim derdim onları yenmek değil ama onların derdi yenilmez olmak. Bu didişmeler yüzünden bu toplum doğru dürüst bilim yapamıyor. İnsanlar birbirleriyle uğraşmaktan vazgeçip biraz bilimle uğraşsalar şimdi nerelere gelmiştik? Bu pazartesi bu kaz bir başlangıç olabilir. Ne dersin?" Hukukçu, "Hukukun ilk ilkesi adalettir. Adaletin ortaya çıkması için benim bir görevim olursa seve seve yaparım. Hukuk zengine fakire bakmaz. Hukuk güçlü güçsüze bakmaz. Hukuk adalete bakar. Hukuk ne için var? O güçlü o zayıfı haksız yere yenmesin diye var. Pazartesi tarafsız hakem olarak orada bulunacağım. Merak etmeyin," dedi. Pazartesi günü heyecan had safhadaydı. Doktor Kal, beyaz kas heykelinin önünde gösteriş yapmaktaydı. Heykeli göstererek konuştu. Bu heykel buraya çok yakıştı. Muhalifler bizi kıskanmaya devam etsin. Gülüşmeler başladı. Doktor Boz, kırmızı bir örtüyle kaplı olan kafesi amfiye soktu. Büyük bir gürültü vardı. Herkes olacakları merak ediyordu. Doktor Kal seslendi. Bugün ben konuşmayacağım. Çünkü her şey ortada. Ama sizin galiba bir sunumunuz var. Gerçi bizim sunumdan sonra konuşmazsınız sanmıştım. Gülüşmeler arttı. Doktor Boz neşeliydi. Cevap vermedi. Salondaki gürültü azalınca konuşmaya başladı. Sayın katılımcılar, sayın akademi üyeleri, haftalarca bilimsel yöntemi tartışırken anlaşamadık. Sonra da kaz olayı çıktı. Heykel yaptınız, gösteriş yaptınız. Biz de bu tezinizi çürütecek kanıt bulduk. Zor bir kanıt ama dilerim bu kanıt bir başlangıç olur ve kafalarımızdaki ön yargıları yenmeye yardımcı olur. Doktor Kal kahkaha atarak araya girdi. Kanıtınız ne renk? Kırmızı mı, yeşil mi? Mavi mi, pembe mi? Ne zaman boyadınız? Biz bu oyunları yemeyiz. Doktor Boz devam etti. Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel yöntemin 5 basamağı var. 1- Gözlem yapılır. 2- Bu gözlemden sonra soru sorulur. 3- Sorulardan hareketle bir varsayım ortaya atılır. 4- Varsayım test edilir. 5- Test sonucu varsayım doğruysa yasalaşır, doğru değilse varsayım gözden geçirilir. 1. Siz burada ne dediniz? Tüm kazlar beyazdır dediniz. Yeterince gözlem yaptınız mı? Hayır. Neden? Çünkü uğraşmak çok zor. Dünyayı gezip tüm kazları tek tek incelemek gerekirdi. Bu yüzden gördüklerinizle yetindiniz. 2. Bu gözlem sonucu ne sordunuz? Acaba tüm kazlar beyaz mı? 3. Soruya kendi kendinize evet deyip tüm kazlar beyazdır varsayımını ortaya attınız mı? 4. Varsayımı test ettiniz mi? Hayır. Şimdi 5. basamağa geçmeden önce varsayımı test etme zamanı geldi. Doktor Boz örtüyü kaldırdı. Kafeste kara bir kaz duruyordu. Doktor Boz'un tarafı şiddetle alkışlarken Doktor Kal ve çevresi olanları şaşkınlıkla izliyordu. Doktor Kal biraz toparlanınca söz aldı. Bu kaz hileli, boyalı, zavallı kazı simsiyah boyamışsınız. Slogan atıyordunuz, boz boz sorularla rahatı boz diye. Asıl rahatına düşkün olan sizsiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Doktor Boz araya girdi. Durun, durun. Bir kere ben asla slogan taraftarı değilim. Gençler heyecanlı olabilir ama ben hiçbir zaman ün ve şöhret meraklısı olmadım. Tüm öğrencilerim ve asistanlarım bilir. Kimseye örnek olmak istemedim. Hep kendilerini yetiştirsinler ve kendileriyle yarışsınlar diye onları teşvik ettim. Bu kıymetli hayvana zarar vermek zerre kadar aklımın ucundan geçmedi. Sadece geçen gün emin olmak için birkaç düğünü yolmak zorunda kaldım ki kendisinden de özür dilerim. Herkes gülmeye başladı. Kahkahalar havada uçuştu. Doktor Boz devam etti. Ben böyle yapacağınızı bildiğim için, değişime, yeniliğe direneceğinizi bildiğim için kıymetli bir hukukçuyu çağırdım. Kendisi tarafsız olarak hakemlik yapacaktır. Kara kazı inceleyebilirsiniz. Hukukçu, Doktor Kal ve asistanları ve Doktor Boz'un tarafından da birkaç kişi kazı yakından incelemeye geldi. Kazı kafesten çıkartıp incelemeye başladılar. Doktor Kal çaresiz kalmıştı. Son bir itiraz daha yaptı. Bu boyanmıştır, besbelli. Doktor Boz cevap verdi. Biz de başta öyle sandık ama yolduğumuz tüylerin altından siyah tüy çıkınca gerçekten kara kaz olduğu kanıtlandı. Hukukçu arkadaşımız hakem. İki kişi sizden, iki kişi bizden gözlemci olacaktır. Herkes buradayken birkaç tüyünü yolacağız. Burada iki gün bekleyeceğiz. Eğer altından siyah tüy çıkarsa bu konu kapanacak. Herkes tamam deyince Doktor Kal zor durumda kaldı ve istemese de kabul etti. Talihsiz kazın tekrar birkaç tüyünü yolup kafese koydular ve hukukçuyla beraber gönüllüler beklemeye başladılar. Kazsa şaşkındı. Onca zaman ayıplanmıştı, sonra kıymetlenmişti. Sonra tüyleri yolunmuştu, sonra çok kıymet görüp iyi beslenmişti. Şimdi yine tüyleri yolunuyordu. Düşünüyordu. Karar verin, ben özel miyim değil miyim? Bir öyle bir böyle. İki gün çok hızlı geçti. Evet, gerçekten Doktor Boz'un dediği olmuştu. Yolunmuş tüylerin altından siyah tüyler çıkıyordu. Hukukçu satır satır, saat saat tüm gelişmeleri not tutmuştu. Aynı şekilde her iki taraftan asistanlar da kendi gözlemlerini not almışlardı. O hafta özel olarak ikinci bir oturum yapıldı. Doktor Boz söz aldı. Olanlar ortadadır. Bir kabın içinde 100 bilye olabilir. Siz 99 tanesini çıkarmış olabilirsiniz. Hepsi de beyaz olabilir ama bu son bilyenin zorunlu olarak beyaz olacağı anlamına gelmez. En büyük bela genelleme yapmaktır. Tüm, herkes, hepsi, tamamı, hiçbiri, asla, illa gibi genelleme içeren kelimeler hata içerir ve bizi yanılgıya düşürür. Bilim yanılgısını kabul ettiği için sürekli gelişiyor. Bilim kültürünün ilk maddesi ben yanılabilirim diyebilmektir. Benim derdim ne heykel yapmak, ne heykel yıkmak, ne gösteriş yapmaktır. Biz bilim yapmadan önce bilimin tanımını iyi öğrenmeliyiz. Bu kaz sade bir dille bize bunu öğretti. Gün bugündür doğa bize bir ders verdi. Düşüncelerinizi test etmeden emin olmayın. Gelelim 5. maddeye. Neydi? Test sonucu varsayım doğruysa yasalaşır, doğru değilse varsayım gözden geçirilir. Şimdi durum ne? Varsayım testi geçemedi. Demek ki tüm kazlar beyazdır varsayımı düştü. Bunun gibi tüm genellemeler düşmeye açıktır. Lütfen sadece bilimde değil, gündelik hayatta da kendinize ve başkalarına karşı genelleme yapmayın. Ne üzülün ne de üzün. Felsefe ne işe yarar, sosyoloji ne işe yarar diyordunuz. İşte felsefe doğru düşünmeyi öğretir. Zihnin kendisini nasıl aldattığını açıklar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama son bir şey söylemek istiyorum. O sırada Doktor Kal'ın egosu büyük bir yenilginin eşiğindeydi. Karar veremiyordu. Tüm birikimi yok olmak üzereydi. Onun tarafından birkaç kişi Doktor Boz'u alkışlamaya başlamıştı. Doktor Boz doğru söylüyordu. Ama Doktor Kal'ın kendisinin ısrarcı tavırları ve bencil yaklaşımları yenilgiyi daha da belirgin hale getirmişti. Makası kendisi açmıştı. Şimdi geri dönmek çok zor geliyordu. Kazanımlarını kaybedecekti. Gücüne gölge düşecekti. Son bir hamle yaptı. Doktor Boz, dedikleriniz herkesi ikna etmiş olabilir ama ya bu kaza bir ilaç içirdiyseniz? Hı? Ya onun metabolizmasını değiştirecek bir karışım verdiyseniz? Bu işte bizim göremediğimiz bir hile varsa... Doktor Boz cevap verecekti ki bir öğrenci arka sırada ayağa kalktı. Doktor Kal, dedi. Yıllarca bir şey öğretmediniz diyordum ama şimdi fark ettim ki yanılmışım. Bu yüzden sizden özür dilerim. Doktor Kal arkasına dönüp gülümseyerek teşekkür etti. Öğrenci devam etti. Evet, özür dilerim. Çünkü insan bilmediği bir şeyi öğretemez. Size haksızlık etmişim. Doktor Kal'ın gülümsemesi yerini öfkeye bırakmıştı. Bu arada her iki taraftan mesajı alanlar gülümsemeye başlamışlardı. Doktor Boz söz aldı. Benim söyleyeceğim şeyi sevgili genç söyledi. Önce bir hatadan bahsetmiştim. Teyit ön yargısı. İşine gelen sonuçları görmek, işine gelmeyen sonuçları görmezden gelmek. Şimdi ikinci önemli bir hatadan söz etmek istiyorum. Atıf ön yargısı. İyi bir şey olduğunda ben yaptım, kötü bir şey olduğunda başkası yaptı. Teyit ön yargısı gerçekleri görmezden gelmek için, çıkar için bilgiyi değiştirmektir. Atıf ön yargısı sorumluluk almamak için hatalarda başkalarını sorumlu tutmaktır. Her ikisini de yapıyorsunuz. Sizde bahane bitmez. Tekrar söylüyorum, derdimiz kazanmak, yenmek değildir. Derdimiz bilimi hakikat üzerine inşa etmektir. Bu tatlı hayvanı da rahat bırakalım. Benim bahçemde huzur içinde yaşasın. Alkışlar arasında Doktor Boz kafesi aldı, hukukçu, Doktor Kal ve birkaç asistanın elini sıkıp amfiden çıktı. Hem Doktor Boz'un takımı hem de Doktor Kal'ın takımından birkaç kişi peşinden koşarak dışarı çıktı. Doktor Boz, beyaz kas heykelinin önüne geldi, durdu, kafesteki kara kazı gösterdi ve ''Bu iş buraya kadarmış. Sevgili kara kaz, hakkın ödenmez. Birkaç gün kafeste kaldım, farkındayım, özür dilerim. Ama bunlar seni korumak içindi. Eve gidince bir daha senin özgürlüğünü kısıtlamayacağım.'' dedi. Bir asistan, "Hocam," dedi. "Muhteşemdiniz. Hepimiz çok etkilendik. Ama bir şey fark ettim, paylaşmak istiyorum. Siz bir düşünceyi çürütseniz bile ona inanan insanlar yaşadığı sürece o düşünce yaşamaya devam eder. İnsan psikolojik bir varlık. Haksız mıyım?" Doktor Boz asistanının yorumunu çok beğenmişti. "Çok haklısın," dedi. "Bugün onu bir kez daha gördük." Asistan devam etti. "Bu yüzden çok küçük yaşta doğru düşünmeyi öğretmeliyiz. Yoksa ön yargılar o yaşlarda kafaya yerleşti mi, dediğiniz paslanmış çiviler gibi çıkartılması çok zor oluyor. Bakın, 1000 kere de ispat etseniz, onların tezini 1000 kere de çürütseniz adam hala bildiğini okuyor." Doktor Boz cevap verdi. "Çünkü işin içinde çıkar var. O çıkarından olacak." Asistan, "Evet," dedi. "Bu çıkar kavramını hocam ne olur sonra etraflıca tartışalım. Neden bize zarar verdiğini iyice anlayalım, içselleştirelim." Doktor Boz kabul etti. Memnuniyetle. "Bir de aklıma bir şey geldi. Senin bu yaklaşımın var ya, psikolojik, belki akademide 3. bir grup kurabilirsiniz. Hem bize hem de karşıdaki takıma çok yararı olur. Olaylara sadece 2 zıt bakış açısı bana doğru gelmiyor. Başka seçenekler, olasılıklar da olabilir. Bu tutuculuk bitmelidir." Asistanın gözleri parlıyordu. Birkaç arkadaşı da, "Hocam, biz de o yeni takıma girsek de kendimizi geliştirsek ne olur?" dediler. Doktor Boz, "Harika olur. Boynuz kulağa geçmelidir. Tek derdim sizin benden daha ileriye bakmanızdır. Yüreğinizden sevgi, aklınızdan doğru eksik olmasın," dedi ve evine gitti. Ertesi gün şehirde söylentiler başladı. Birisi beyaz kas heykelini gece siyaha boyamıştı. Kimin boyadığını bulamadılar. Kazı yeniden beyaza boyadılar ama artık eskisi gibi bembeyaz değildi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la